12 butelek w kieszeni miał. Przychodzi niedziela, pijany jak Bela, prowadzi go Hela do łóżka spać. Pijoku, łajdoku, nie pij wódki, boś malutki sierściochu. Pijoku, łajdoku, nie pij wódki, boś malutki sierściochu. Się Telek wyspał, Helenkę wyściskał, Helenka płakała, a on się śmiał. Gdy się Telek wyspał, Helenkę wyściskał, Helenka płakała, a on się śmiał. Pijoku, łajdoku, nie pij wódki, boś malutki sierściochu. Pijoku, łajdoku, nie pij wódki, boś malutki sierściochu. Sobie raz Felek zachodził bez szelek, 12 butelek w kieszeni miał. Przychodzi niedziela, pijany jak Bela, prowadzi go Hela do łóżka spać. Pijoku, łajdoku, nie pij wódki, boś malutki sierściochu. Pijoku, łajdoku, nie pij wódki, boś malutki sierściochu.